देखें श्लोकों का उच्चारण कर लें। पूर्णो देहे बलम यक्षं अक्षाणां य प्रवर्तकः वायोः प्राणमयो नासौ चैतन्यवर्जनात् अहंताम् ममताम् देहे गेयादौ च करोति कामाद्यवस्थया भ्रांतो न सावात्मा मनोमय लीना सुप्तौ वपुर्वोधे व्याप्मि नखाग्रगा चिच्छायोपेतधेर पुलर पुल चिच्छायोपेतधेरनात्मा विज्ञानमय शब्दभाक् कर्तित्व कर्तत्वाभ्याम् विक्रियेतांतरिंद्रियम् विज्ञानमनसेऽन्तर वहिश्चैते परस्परम्। तो चर्चा यहां की जा रही थी पूर्णो देहे वलम यच्छन अक्षाणाम य प्रवर्तकः वायु प्राणमयो न असौ आत्मा चैतन्य वर्जनातो। ये चर्चा की गई, इसकी थोड़ी टीका देख लो। यो वायुर्देहे पूर्णः पदादि मस्तक पर्यंतम व्याप्तः सन् बलम यच्छन् व्यान रूपेण सामर्थ्यम प्रयच्छन् अक्षाणाम चक्षुरादीनाम इंद्रियाणाम प्रवर्तकः प्रेरको वर्तते स वायुः प्राणमयः इत्युच्यते। असौ आत्मा न भवति तत्र हेतुमाह चैतन्येति। यहां संकेत किया पूर्णो देहे, इसका टीकाकार ने अर्थ किया यो वायु देहे पूर्णः, जो वायु शरीर के अंतर्गत पूर्ण है। पूर्ण का मतलब संकेत करते हैं मनि संपूर्ण शरीर में जिसकी व्याप्तता है। क्या संकेत किया? संपूर्ण शरीर में जिसकी व्याप्तता है। तो यो वायु देहे पूर्णः, जो वायु क्या है? शरीर के अंतर्गत पूर्ण रूप से व्याप्त है। पूर्ण रूप से व्याप्त का ही अर्थ क्या किया? पादादि मस्तक पर्यंतम व्याप्तः। कहां तक व्याप्त है? तो संकेत किया पैर से लेकर के मस्तक पर्यंत व्याप्त है, ये संकेत किया। अब कहने लगे इस प्रकार से व्याप्त होते हुए क्या करती है? तो उसके लिए कहा बलम यक्षन, बल को देती है, बल प्रदान करती है। किसको बल देती है और कैसे देती है? तो वायु का भी भेद बतलाते हुए क्या कहा? व्यान रूपेण सामर्यत सामर्थ्यम प्रयक्षन, व्यान रूप से क्या करती है? का सामर्थ्य माने शक्ति बल देती है। किसको देती है? तो उसका भी अर्थ कर दिया अक्षाणाम, मैंने किसको देती है, अक्षाणाम। तो अक्ष आदि जो इंद्रियां, तो बहुवचन है अक्षाणाम माने इंद्रियाणाम, और अक्ष शब्द इसलिए दे दिया कौन सी इंद्रियों को, तो अक्ष आदि जो इंद्रियां, तो पांच इंद्री लेते हैं तो वो कौन सी इंद्रियां हैं, है? ज्ञान इंद्रियां। तो ज्ञान इंद्रियों को क्या करती है, नहीं बल नहीं। इसके लिए और पहले आगे सामर्थ्य तो सभी को देती है पूरे शरीर में, लेकिन क्या करती है, ज्ञान रूपेण सामर्थ्यम प्रेक्षण, है ना। तो ज्ञान रूप से सामर्थ्य देती है, ये तो सबके लिए कह दिया। आगे कहते हैं अक्षाणाम चक्षुरादीनाम इंद्रियाणाम, इन इंद्रियों का, किन इंद्रियों का, तो ज्ञान रूपी इंद्रियों का क्या करती है, प्रवर्तक है। तो उसी का अर्थ कर दिया टीकाकारों ने, प्रेरक क्या करती है, प्रेरित करती है, उनका प्रेरक है, इनका ज्ञान। हाँ, तो अब जो ये कहा कि ये क्या करती है, तो जो ज्ञान इंद्री है नेत्र आदि, उनका ये प्रेरक है, कौन है, वायु। अब ज्ञान रूप से ही क्या कहा कि समस्त शरीर को बल देने वाली है। अब देखो न्याय शास्त्र में ज्ञान शब्द का लक्षण किया, प्राण के वहां लक्षण किए, प्रत्येक के अलग अलग, जो आगमन निर्गमन करता है श्वास प्रश्वास का नाम प्राण रख दिया। लेकिन जब ज्ञान आया तो क्या कहा, तो कहने लगे नाड़ी मुखेश वितनाद इति ज्ञान। क्या संकेत किया उसके लिए, नाड़ियों के मुख में जो वितरण करे, ध्यान दो क्या करता है, नाड़ियों के मुख में जो वितरण करे उसको क्या कहते हैं, क्या ज्ञान वायु, क्या वितरण करता है। तो संकेत क्या किया, रक्त को वितरण करने वाली नाड़ियों के मुख में कौन है, तो कहने लगे ज्ञान वायु, माने प्राण ही है लेकिन उसी को विशेष करके कह दिया। एक सामान्य शब्द से तो वायु कह दिया और विशेष शब्द करके लेकर के क्या कह दिया, ज्ञान। और प्राण भी एक तरह से अपेक्षाकृत सामान्य कहा, लेकिन उसमें भी जो है विशेष क्या है, तो ज्ञान नाम का प्राण उनका भेद कर दिया। तो वो ज्ञान नाम की वायु जो है प्राण है, वो क्या करता है, हमारे समस्त शरीर की नाड़ियों में जो रक्त का प्रवाह, रक्त का वहन, वो किसकी सामर्थ्य से होता, ज्ञान वायु के द्वारा। और आगे किया मने जो हम पीतोद का आदि ऊर्ध्वम उन्नयति इति उदान। क्या संकेत किया, उसी का वेद करते हुए क्या कहा, जो हम खाते हैं, जो हम पीते हैं, उसको जो ऊपर की तरह धक्का देने वाली वायु है, उसका नाम क्या रखा, उदान वायु, उदीर्ण जिसे कहते हो, डकार भी कहते हो, है ना। तो वह जो है करने वाली कौन वायु है, तो वही। अच्छा, और अधो निगमयति, नीचे धक्का देती है, तो उसी को अपान आदि कह दिया। और समान के लिए कह दिया समान नाभि मंडले, समान कहां रहती है, नाभि के अंदर। एक ही वायु के अर्थात प्राण के ये पांच भेद किए गए, और वो पांचों जो है अपना अपना कार्य करते हैं, ठीक है ना। उन कार्यों को भी पृथक पृथक रूप से संकेत कर दिया गया। अब यहां पर एक संकेत किया गया कि अक्षाणाम अर्थात इंद्रियाणाम, तो अक्षाणाम करके इंद्रियों से किसको लिया, ज्ञान इंद्रियों को। वह ज्ञान इंद्रियों को क्या करता है, प्रेरित करता है, उनका वह प्रेरक है, कौन है, तो कहा यही वायु है, या जिसे हम प्राणमय कोष कहते, किसे क्या कहते हैं, प्राणमय कोष कहते। वह प्राणमय कोष में होने वाला जिसका नाम है, ऐसा जो प्राण वायु, वो क्या करता है, हमारे इंद्रियों को, चाहे वो नेत्र हो और चाहे नहसिका हो और चाहे वो त्वक हो और चाहे कान आदि हो, इन सबको प्रेरित करने वाला कौन है? तो कहने लगे अब नहीं, वहां ध्यान वहां वहां तो केवल वायु नाम शब्द है, तो मैंने केवल प्राण वायु ऐसा कह दो सामान्यतया का। तो यहां पर जो है अब उसका अर्थ तो वो तो केवल जो ज्ञान वायु है वो क्या करती है, नाड़ियों के मुख में रक्त का प्रवहन करने वाली है, रक्त को बहाने वाली, रक्त को संचरित करने वाली। यदि ज्ञान वायु शीतल हो जाए तो रक्त का है प्रवहन भी रुक जाता, ये संकेत किया। तो इस प्रकार से एक ही प्राण वायु के पांच भेद किए गए। वो पांच भेद किसको लेकर के किए गए? तो देखो हाँ, वो तो पांच भेद के लिए किसको लेकर के किए गए? तद उपाधियों में क्रिया विशेष को लेकर के, माने उस उपाधि में और जो उसकी क्रिया विशेष है उसको लेकर के उसके भेद किए गए, ठीक है ना। तो अब जो है मने उदीर्ण करने वाली उदान वायु का तो काम क्या है? नाभि से वहां से स्थित तो वही है, और वहां से उठ करके क्या करती है? तो कहने लगे खाए हो पिए हुए को ऊपर को धक्का देने वाली, ये समझ लो है, ऐसे ही अपान को नीचे धक्का देने वाली, और जो है क्रम से जो है व्यान का कह दिया सारी नाड़ियों में वितरण करने वाली, ये सब कह दिया। और सामान्यतः कह दिया कि संपूर्ण शरीर को बल देने वाली कौन? तो प्राण वायु, ऐसा कह दिया। क्या? प्राण में कोश उसी को करके कह दिया। तो सारे शरीर, फिर उसमें विशेष और कहा कि जो ज्ञान इंद्रियां, क्या कहा? जो ज्ञान इंद्रियां, उन ज्ञान इंद्रियों को है क्या करने वाली है? प्रेरित करने वाली, उनका प्रेरक, उनका प्रवर्तक भी कौन है? तो कहा यही प्राण वायु। ज्ञान इंद्रियां कैसे बनी, क्या है? तो क्या है? कर्म इंद्रियों से उनका भेद है कि नहीं है ना, और कर्म इंद्रियों के साथ में प्राण में इत्यादि की हमने चर्चा कर ली है पूर्व में तत्व विवेक प्रकरण में ही। अब जो है वहां पर जो कहा गया उससे यहां पर एक वैशिष्ट को लेकर के चर्चा की गई। यहां पर क्या दिख रहा है? वहां पर भी चर्चा की है कि किस प्रकार से बमन होता, क्या होता, ये सब क्या, लेकिन यहां पर एक वैशिष्ट और दिखा दिया। क्या? अक्षाणाम प्रवर्तक, माने ज्ञान इंद्रियों का भी प्रवर्तक है, प्रेरक है। लेकिन ये प्रेरक भी कब है? तो क्रम है, यहां क्रम से चल रहे। प्रेरक जो है ये स्वतः ही नहीं, ये भी प्रेरक जब होता है किसी की आज्ञा से, इसे भी किसी का आदेश चाहिए। और जो है इसके क्रम से फिर आगे के कोषों की चर्चा हो जाती। तो इस प्रकार से यहां पर संकेत किया कि संपूर्ण शरीर में वल को प्रदान करने वाली कौन है? कहा वायु है, प्राण वायु है। ये सब संकेत किया और उनके तत्त्व भेदों को करके संकेत कर दिया। और फिर जो है अब जो मुख्य प्रयोजन है उसके लिए अंतिम में कहा। ये सब क्यों बतलाया, क्यों कहा, और ये सारा वैशिष्ट आदि बतलाते हुए और फिर उसका सबका क्या कर दिया? निषेध कर दिया। क्या निषेध किया? क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो उद्देश्य, हमारा जो प्रयोजन है वो क्या है? तो क्या प्रतिज्ञा करके चली कि जो ये आत्मा और हृदय की गुफा में, और वो कैसा है? तो है ही सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म है, सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, ये सब चर्चा उसकी कर दी। अब जो उसको इस गुफा में जान लेता, तो गुफा में जानने की बात कही इसलिए ये गुफा के जितने भी आवरण थे, जितने भी संवरण थे, उनको पहले हम जानेंगे और उनका हम अपवाद करते जाएंगे। क्या करते जाएंगे? अपवाद करते जाएंगे, अर्थात उनको हटाते जाएंगे। और ज्यों ज्यों हटाते जाएंगे तो त्यों त्यों हमारी यात्रा शुरू होती चली जाएगी। अब जो है, कहीं पर आपको पहुंचना है, मान लीजिए यहां से आप कल्याण जाओगे, तो कल्याण जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? गाड़ी में बैठोगे, है ना? और गाड़ी में बैठ करके जब मार्गन करोगे, तो मान लीजिए आप यहां से चल गए या ग्रांट रोड से बैठ गए, तो क्या करना पड़ेगा? और सेंट्रल रूपी स्टेशन आ गई तो क्या हुआ भाई? आपका लक्ष्य नहीं, लक्ष्य तो इसलिए क्या करोगे, सेंट्रल जाना भी है क्योंकि वहीं से होके जाना, इसलिए सेंट्रल का भी अतिक्रमण करना होगा, उसे भी पीछे छोड़ देना, है ना? फिर आगे बढ़ोगे, है दादर पड़ेगा और भी बीच में छोटी छोटी स्टेशन है, फिर क्या करोगे? वहां भी नहीं रुकोगे, उसको भी पीछे, उसका भी अतिक्रमण कर। तो जब सबका अतिक्रमण कर दोगे, या उसी को कह दो सबका वाद करते जाओगे, तब अंत में जाकर के कहां पहुंचोगे? कल्याण पहुंचोगे, है ना? और यदि ने कहा अतिक्रमण नहीं करोगे तो वहां नहीं पहुंचोगे। इसलिए ही यहां संकेत नीचे कर रहे हैं कि आपको प्राप्त किसको करना है? आत्मा को। जानना किसे है? आत्मा को। उस आत्मा को जानने के लिए वो आत्मा है कैसा, तो ये पहले बतला दिया, वो सत्य है और चिद है और आनंद। सत्य की व्याख्या जो है पीछे के प्रकरणों में अच्छी तरह से कर दी, और वहां पर भी इन कोषों आदि की चर्चा की, और सामान्यतया उनकी चर्चा करते हुए यहां पर विशिष्ट रूप से उसकी चर्चा की जा रही है, ठीक है ना? अब एक चीज और समझ लो थोड़ी सी। आप जानते हो इस सृष्टि के अंतर्गत अनंत जीव हैं। कैसे हैं? अनंत माने उनकी संख्या को हम गिनने में समर्थ भी नहीं होते। मनुष्यों की तो संख्या कर लेते हैं कितनी आबादी है, लेकिन सारे जीवों की जब संख्या आए तो नहीं। पुराणों में तो कह दिया कि वह 84 लाख योनियां हैं, उतने पदचर जानो, इतने जलचर जानो, इतने ये जानो, वहां तो संकेत किया पुराण, लेकिन वही तो नहीं बनी रहती। इनकी तो न्यूनता और वृद्धि भी होती रहती, तो इसलिए हम सारी संख्या गणना नहीं कर सकते। अब उन असंख्यों में जीव भी कैसे हैं? असंख्य हैं। उन असंख्यों जीवों में भी सारे जीवों की परस्पर भिन्नता भी है। क्या है? सारे जीवों की परस्पर भिन्नता है। कोई तो एक इंद्री वाला, कोई दो इंद्री वाले, कोई तीन इंद्री वाले, कोई चार इंद्री वाले, और कोई यहां पर रुक गए, है ना? अब वो कर्म इंद्री आदि के बाद मुख्य रूप से ज्ञान इंद्री। अब जो ये पांच इंद्री हैं, उनमें भी किसी में वह पांच इंद्री विकसित हैं और किसी में वो पांच इंद्री जो हैं वो विकसित नहीं है ना? आपने जैन दर्शन का कभी सुना हो तो जैन दर्शन के मैंने प्रथम ग्रंथ में ही एक सूत्र आता है, उसमें कहा कृमि पिपील का भ्रमर मनुष्येषु क्या है? क्रमैकैक वृद्धानि, है ना? कहने लगे कृमि पिपील का, जानते हो कृमि माने सामान्य जो जीव, और मैंने चीटी, भ्रमर और फिर मनुष्य, इनमें क्या है? कहने लगे क्रम से एक एक इंद्री की वृद्धि होती। ऐसे भी जीव हैं जिनके अंतर्गत स्पर्श इंद्री के अलावा कोई इंद्री नहीं। बरसात में देखते हो जिसे केचुआ बोलते हो, जमीन में उनके कितनी इंद्री हैं? उनके कोई नासिका कान आदि दिखलाई देता, कहा नहीं। और इसी प्रकार से चीटी में दो इंद्री, भ्रमर में और आगे बढ़ गए, और ऐसे ही क्रम से बढ़ते गए और मनुष्य में कह दिया पांच इंद्री। और मनुष्य में ही नहीं, अब जो इस प्रकार से इंद्रियां हैं उनमें भी विकसित अविकसित भेद से, माने कोई इंद्रियां तो प्रस्फुटित होकर के अपना कार्य करती और कोई इंद्रियां प्रस्फुटित नहीं होती, कार्य तो करती लेकिन प्रस्फुटित होकर के कार्य नहीं करती। उदाहरण के लिए देखो, मनुष्य अपनी प्रसन्नता को जाहिर करता है ना, तो जाहिर करने पर क्या देखते हैं आप, उसके मुख पर मुस्कान होती है या उसके भेद कर दिए अट्टहास मंदहास आदि आदि, वो सब उसमें देखा जाता। ये कैसे, किसको लेकर के, अपनी प्रसन्नता को व्यक्त करने, तो ये कला प्रस्फुटित रूप से कहां है, कहां मनुष्य में। अच्छा, आप घोड़े को देखो, गाय को देखो, इनके अंदर भी ये पांच इंद्रियां हैं, लेकिन जैसी कला प्रस्फुटित रूप से हास्य कला अपनी प्रसन्नता को व्यक्त करने की मनुष्य के पास है, वैसी उनके पास, वो भी छलांग लगाते हैं, हुते आदि हैं, ये सब करते हैं, है ना, नाचते कूदते उनका भी देखा जाता, लेकिन जो है जैसे पीछे मोद आदि वृत्तियां आदि को कह दिया गया, तो ये जो है वो सब उनमें देख, लेकिन उनकी जैसे मनुष्य अपने हास्य कला के द्वारा प्रस्फुट करता, वैसी उनकी इंद्री विकसित नहीं, ये देखा जाता। इसी प्रकार से और दूसरी बात, आपने देखा हम जीवन क्या मानते हैं, हम जीवित हैं जीना क्या मानते हैं, तो कहने गए हैं जीव को लिया प्राण में, अर्थ में जो प्राणन क्रिया करे वो क्या है जीव, और जो प्राणन नहीं करे वो क्या जीव नहीं, थोड़ा विचार करो। अब आपने देखा होगा, एक तो जहां पर ग्लेशियर ही ग्लेशियर छह महीने तक रहते वहां भी जीव रहते, और वो सर्वदा बर्फ से ढके रहते, अब छह महीने में उनकी सांस कहां चलती, चारों तरफ से ढके। अच्छा चलो इसको भी जाने दो, अब जो है ऐसे भी जीव हैं जिन्हें अमीबा नाम देते हो, क्या कहते हो अमीबा, उन अमीबा में क्या जो है श्वसन क्रिया देखते हो, लेकिन जीवन तो उनका भी है, उनका भी जीवन है और जीवन आपका भी है ना, तो इससे क्या हुआ कि वहां पर जो है जीवन जो शक्ति है, जीवन शक्ति देने वाली कौन चीज है, तो कहोगे तो यही कि प्राण के द्वारा ही जीवन होता है, लेकिन प्राण के अंतर्गत भी जो प्राण के भेद किए गए, स्थूलता को लेकर के भेद किए, फिर उसमें सूक्ष्मता भी है, और आधा भाग किया तो आधा भाग सूक्ष्म ही रह जाएगा और आधा भाग जो है स्थूलता को प्राप्त हो जाएगा प्रत्येक भूत का। तो यहां पर संकेत ये करते हैं कि जो जीवन देने वाली शक्ति है, जो जीवन देने वाली शक्ति है वो इस वायु की एक विलक्षण स्थिति है, वो सूक्ष्माति सूक्ष्म वायु का स्वरूप है जिसके द्वारा वह जीवन शक्ति को प्राप्त करता है, ये सब संकेत। इसलिए कहा पूर्णो देहे बलम, और देख लो अक्षाणाम प्रेरक होता है, लेकिन कब होता है, प्राण होता तब, लेकिन प्राण है, प्राण चल रहा है और फिर भी इनकी प्रवृत्ति नहीं देखी जाती, कोई ऐसी अवस्था नहीं जानते आप, सुसुप्ति अवस्था में क्या प्राण नहीं है, प्राण है, लेकिन प्राण के होते हुए भी यह इंद्रियों की है प्रेरक और प्रेरकता भाव है क्या, वहां विचार करो, ठीक है, तो वो सब कब होता है, तो एक अवस्था विशेष में ही होता है, लेकिन वहां जीवन है, प्राणन क्रिया भी है, प्राण वहां है, लेकिन प्राण होते हुए भी अब भले ही उसमें कहो कि वहां पर ये अवस्था में अज्ञान से तम से अभूत है कुछ भी सही, लेकिन उस अवस्था में यह क्या दिखलाई देता कि इसकी प्रेरकता भी दिखलाई नहीं देती, प्रेरकता का भी अभाव और प्रेरक भी है ऐसा भी शास्त्र कहता। तो प्रेरक है किस अवस्था में, एक अवस्था विशेष में यह प्रेरक भी होता है, ये सब संकेत किया। लेकिन ये सब क्यों समझा रहे हैं, कहा ये होता है उसमें जो है भावा भाव भी देखा जाता और जड़त्व है, इसलिए जड़त्व होने के कारण ये आत्मा नहीं हो सकता, केवल इतना ही हेतु दे रहे, इसलिए ये सब संकेत किया। तो यहां पर संकेत किया कि पूरे शरीर में है, और उसका कर दिया कहां से, पद से लेके मस्तक पर्यंत, ठीक है ना, और यहां तक जो है वो क्या कर रहा है, कहने लगे सारे शरीर को व्याप्त होता हुआ बल दे रहा है। तो ये जो है प्राण में कर्म इंद्रियों के साथ जहां कहा गया वो एक सामान्य स्थिति से कह दिया, यदि कर्म इंद्रियों के साथ ही मिलकर के होता तो कर्म इंद्रियों तक ही उसकी सीमित रहती, लेकिन वो तो सारे शरीर में पैर से लेकर के मस्तक पर्यंत व्याप्त होता हुआ, तो इसकी वैशिष्टता को भी संकेत कर दिया। आगे चल करके अंतःकरण एक है, क्या है, जिसे आप कहते हो अंतःकरण, लेकिन उसी अंतःकरण के कितने वेद किए, कुछ शास्त्रकार दो वेद मानते हैं और कुछ शास्त्रकार चार वेद मानते हैं, है ना, तो वो किसको लेकर के हैं, तो वहां साफ कर दिया, मन एक कर्ता बनता तो एक करण बन जाता है, तो कार्य कोई भेद कोई लेकर के ऐसा ही कह दो, तो ये जो है उनमें भी ऐसे भेद देखे जाते। तो इस प्रकार से यहां पर मूल जो हमारा उद्देश्य है इन सब में, और इसकी चर्चा लंबी पीछे से करते चले आ रहे हैं, पहले तो सत्तत्व को सिद्ध किया, और सत्तत्व को सिद्ध करके क्या संकेत किया, कहने लगे माया से चले, माया भी प्रतीत होती है, और प्रतीत होते हुए कैसी है, तत्व से रहित, आकाश भी प्रतीत होता है लेकिन कैसा है, तत्व से रहित, ऐसे ही सबको लिया, फिर सारे ब्रह्मांड तक आए, और फिर जो है सबको लेकर के प्रतीति दिखलाई और सबको निस्तत्व करके संकेत कर दिया। और अब ये जो है इस प्रकार से कह के अब उन्हीं से होने वाली जो सृष्टि है ना, उन्हीं भूतों को लेकर के क्या हुआ, उन्हीं से होने वाली जो सृष्टि, जब वो कारण ही अपनी निजी सत्ता वाला नहीं है तो कार्य कैसे सत्ता वाला होगा, है ना। तो ये क्रम से समझाने के लिए ये प्रक्रिया ग्रंथ है, अर्थात सीधा सीधा प्रयोगात्मक ढंग से बतलाने के लिए एक क्रम को लेकर के बतला रहे हैं। तो यहां पर संकेत करते हैं प्रत्येक पंचकोश को लेकर के कि आत्मा की चिद रूपता और आत्मा की आनंद रूपता, इसका मां है करके सत करके तो पीछे बतला दिया, लेकिन यहां पर चिद रूपता और सद रूपता का ज्ञापन करना, इसलिए ये प्रकरण ही प्रारंभ हुआ और वहां पर ये प्रतिज्ञा भी कर दी। तो इसलिए यहां संकेत करते हैं, एक एक देव को बतलाया, पहले जो है शरीर आदि का निर्माण पहले भी कह दिया, अब यहां पर उनका अपवाद कर रहे हैं, पहले तो आरोप किया और आरोप करके अब क्या कर रहे हैं, अपवाद कर रहे हैं, क्योंकि जो वस्तु अद्वैय रूप है उससे भिन्न कुछ है ही नहीं, तो उसकी अभिव्यक्ति के लिए कोई उपाय नहीं है, केवल अध्यारोप और अपवाद ही उपाय। इसलिए यहां पर जो है सारा का सारा सृष्टि रचने में कोई जो है प्रयोजन नहीं है, लेकिन सृष्टि का भी प्रयोजन किसमें है, उस आत्म तत्व के अवबोध के लिए, उस आत्म तत्व को समझने के लिए, जो कैसा है तो आगे भी कहेंगे, जो अज्ञेय है, जो किसी के ज्ञान का विषय नहीं है, बार बार श्रुतियां इस बात को कहती, तो ऐसे उस आत्मा को बतलाने के लिए ये सारा का सारा प्रपंच प्रपंचित किया गया। अब उसी प्रपंच को हम क्या करते हैं, हटाते, और नहीं हटाओगे तो क्या होगा, है? नहीं हटाओगे तो जो है द्वैत तो होगा और दुख के अलावा और कुछ नहीं होगा। जैसे उदाहरण के लिए मोटे उदाहरण से आप क्या करते हो, ग्रीष्म काल के अंतर्गत क्या होता, पसीना आता, तो पसीने के से के कष्ट से बचने के लिए क्या करते हो, नाइसिल आदि पाउडर लगाते हो, है ना, तो उनका आरोप करते हो। अब किस लिए किया, पसीने से बचने के लिए, है ना, तो वे काल विशेष ही में कर सकेगा। और अब कहो कि इसने जो है हमें सुख दिया, आराम दिया, अब इसको हम हटाएंगे नहीं है? और इसको बनाए रखेंगे तो क्या करेगा, और दुर्गंधी, पसीने की भी दुर्गंधी से अधिक दुर्गंधी है ना? तब क्या करते हो, एक समय काल तक तो उसे स्वीकार किया और फिर उसकी अस्वीकृति कर दी, उसको जो है अलग हटा दिया। तो आपने उसे धारण किया और हटा दिया तो कौन बचा, आप ही तो बचे, आपके सिवाय कोई दूसरा, ये सब संकेत। तो इसी प्रकार से यहां संकेत किया, तो इस प्रकार से बतलाते हुए मैंने सारी इंद्रियों आदि का वही प्रवर्तक है, चक्षुआदियों का भी जो है प्रवर्तक है, प्रेरक है, और कहने लगे सब वायु प्राणमय, ऐसा जो वायु है वो प्राणमय है, ऐसा उसे कहा गया। और कहने लगे असौ अप्य आत्मा न भवती, लेकिन ये भी आत्मा नहीं, कहा क्यों नहीं है, तो उसके लिए अनुमान के द्वारा बतला दें, तत्र हेतु आहा, वहां पर हेतु बतलाते हैं कि क्यों वह आत्मा नहीं है। तो इसके लिए बतलाते हुए कहा विवादाध्यसित प्राण आत्मा न भवती, मने जो विवादास्पद है, विवाद का विषय है, संशय का विषय है, ऐसा जो है कौन, और साथ में जोड़ दिया क्या, केवल विवाद ही नहीं कहा, विवाद वही होता है जहां संशय होता है, संशय न हो तो विवाद की बात ही नहीं उठेगी। अब विवाद जो है वो है किसमें, अध्यास में है, वो अध्यास इष्ट, और अध्यास इष्ट क्या है, तो उसका भी नाम भ्रम ही है, माने है नहीं लेकिन उसकी प्रतीति होना, उसका आरोपण। तो अब जो है कहने लगे ऐसा विवाद का विषय जो प्राण, वो प्राण क्या है, कहा वो आत्मा नहीं, कहा क्यों नहीं है, तब उसमें हेतु दे रहे हैं, कहा जड़त्वात, क्योंकि वो कैसा है, जड़ है, और जड़ है लेकिन जड़ में क्रिया हो रही, और जड़ क्रियाशील हो सकता नहीं, ठीक है ना, क्योंकि जड़ भी क्रिया करेगा तो सर्वथा किसी न किसी चेतन की सन्निधि में ही करने में समर्थ होगा, स्वतंत्र रूप से जड़ में क्रिया नहीं, ये संकेत किया, ठीक है ना। अब जो है विद्युत प्रकाशित हो रही और ये जड़ बल्ब है, क्या है, जड़, तो इसमें योग्यता है ग्रहण करने की, लेकिन ये ग्रहण कब करेगा, यदि विद्युत न हो, विद्युत की सन्निधि न हो तो क्या ये प्रकाश को ग्रहण कर सकेगा, नहीं कर सकेगा। इसी प्रकार से यहां पर भी संकेत करते हैं, मूल में तो जिसकी सन्निधि में लेकर के ये जड़ पदार्थों में कार्य कारण और कार्य भाव आदि दिखलाई देता है, तो वो कहने लगे वो उसको जो है किसी न किसी सन्निधि में रह करके, और अंत में जाएगा उसी की सन्निधि बतलाएंगे अंतःकरण में जाकर के, है ना। तो इस प्रकार से यहां पर संकेत करते हैं कि इसलिए जड़ होने के कारण ये जो है आत्मा नहीं है, तो जब जड़ होने के कारण आत्मा नहीं है तो इसका मतलब है किसी चेतन की सन्निधि में होकर के ही इसमें क्रियाकलाप दिखलाई। और श्रुति तो कहती है, बोलते हो आप लोग, अस्मात भीषात बातो पवती, सूर्यो तपति तद भयात, ये सब चर्चा करते हैं, और तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदम, ये सब बोलते हो। तो ये श्रुतियों के जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों की पुष्टि करने के लिए ये हेतु आदि दे करके और वो सिद्ध कर रहे हैं कि आत्मा ही क्या है, प्रकाश स्वरूप है, और वही जो है चिद्रूप है, और सीकांता भी बतलाएंगे। तो इस प्रकार से यहां कहा कि यह जो प्राणमय जो कोष है उसको ही हम यदि प्राण क्रिया आदि होने के कारण शरीर में सारी क्रिया वही कर रहा है तो इसका मतलब प्राण ही आत्मा है। तो कुछ लोग ऐसा मानते जैसे चार्वाक आदि शरीर को मानता, इसलिए उसका भी निषेध किया, कहने लगे ये प्राण आत्मा नहीं है। क्यों नहीं है? तो कहा जड़ होने के कारण। और उदाहरण दे दिया कैसे, घट जड़ है तो घट में भी क्या है, स्वतः कोई क्रिया, उसमें क्रिया भी करने वाला कोई दूसरा ही होता है। अच्छा अब आगे चलो, इदानीम मनोमय स्वरूप दर्शन पूर्वकम तस्याप्य अनात्मत्वम आह। कहने लगे कि अब जो है इस प्रकार से प्राणमय कोष आदि की चर्चा करते हुए अब मनोमय कोष क्या है, उसके स्वरूप का यहां पर जो है प्रदर्शन करते हुए, मैंने उसके स्वरूप को बतलाते हुए और जो है उसी को यहां बतलाने जा रहे हैं। ये चर्चा इदानी मनोमय स्वरूपम है, स्वरूप दर्शन पूर्वकम तस्य अपि अनात्मत्वमाह। मैंने उसके स्वरूप को बतलाते हुए उसकी क्या स्थिति है और उसके बाद में ये भी बतलाना है कि वो आत्मा नहीं, मैंने उसका निषेध, उसका भी अपवाद यहां करना है। इसको लेकर के संकेत, अहंताम ममताम देहे गेह आदौ, क्या कहते हैं तो क्रम से यहां संकेत किया, अहंताम हमें जो है अहम अर्थात अहंकार कहां पर होता है तो कहा शरीर में। शरीर में क्या होता है, अहमपना, मैं हूं, ये अहंकार कहां होता है शरीर में। और ममता तो कहने लगे कहां होती है तो कहा घर आदि में, ये मेरा है, ये घर मेरा है, ऐसे ही अन्य वस्तुओं को भी ले लो तो अपने में होता है अहंकार कि मैं हूं ऐसा अहंकार और ये मेरा है। हाँ तो अब जो है इसी को कहते गे आदौ च करोति, ऐसा जो मने वृत्ति को लेकर के ऐसा वृत्तायमान होता हुआ और जो अहंकार और ममत्व करने वाला, मैंने मैं हूं और मेरा है, ये जो अहंकार करने वाला है, कहने लगे और कैसा है तो और विशेषता बतलाई, जब मैं हूं और ये मेरा है तो वहीं पर क्या होता है, राग और द्वेष होते हैं। जहां पर मैं और मेरा, तो जब मेरा है तो मेरे में राग होगा, ममता कह दी, तो ऐसे जो है ममता को लेकर के ही फिर कामना होती है और कामना ही राग द्वेष को पैदा कर देती है। जहां ममता होगी मेरा है और मेरा है तो मेरा बना रहे, मेरे से दूर नहीं हो, ये सब बातें आ जाती, मेरे से उसका वियोग नहीं हो, तो इस प्रकार की कामना उदित होती, उसी ममता से क्या होती है, इस प्रकार की कामना होती। और वह कामना जो है मने राग द्वेष से गर्भभूत है, तो कामना जो है वही क्या है, राग द्वेष से युक्त। इसलिए कह दिया जाता है कि कामना से ही राग और द्वेष होते, और जब कामना से राग और द्वेष होते हैं तो कहा उन राग और द्वेष के होने पर क्या होता है, यदि रागात्मक वस्तु की जो कामना है और उसकी हमें प्राप्ति नहीं हुई या उसमें कोई बाधक आ गया तो क्या होता है, क्रोध होता है, है? तो इसे क्रोध आ जाता है। तो इस प्रकार से वो संकेत करते कि कामाद्य अवस्थया भ्रांतो है, तो कामना इच्छा क्रोध आदि ये सब ले रहे हैं और पीछे तो कह चुके हैं सतो गुण की अवस्था में क्या होता है, तो वहां उदारता आदि सब चर्चा की है ना, क्षमा आदि, लेकिन वहां क्या होता है, वहां मूल रूप से उस सब का मूल भी क्या है, उदारता कब दिखलाओगे, क्षमा कब करोगे, जब आपको ये होगा कि मैं हूं है, लेकिन मैं हूं के साथ कैसा हूं, तो वहां पर ये होता है सतोगुण में मैं ज्ञाता हूं, जब सतोगुण की अधिकता होगी तब क्या होगा, मैं ज्ञाता हूं, और रजोगुण की अधिकता होगी तो मैं करता हूं, रजोगुण की अधिकता को लेकर के मैं करता हूं, और तमोगुण की अधिकता होगी तो प्रमाद, प्रमादिता क्या है, वहां प्रमादिता होगी माने प्रमाद होगा। तो इस प्रकार से ये सब धर्म कहां रहते हैं, मन में, अंतःकरण में, तो मन विशेष को ले रहे यहां, ये सब कहां रहते हैं, तो कहने लगे अंतःकरण में, और अंतःकरण में भी जो उसका अवयव विशेष कह दिया गया मन, उस मन के अंतर्गत ही ये सब रहते हैं। अब यहां पर जो है आगे जो कहेंगे कि जो है विकारी है तो क्यों है, तो उसको लेकर के कभी भाव रहना कभी नहीं। अब जो ये धर्म आते हैं क्या उसमें सदा रहते है ना? जो भी क्रोध आदि आता है यदि व्यक्ति 24 घंटे क्रोधित रहे तो क्या दशा होगी? क्रोध तो आवेश में आता है और चला जाता है, ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या है, ये उसका स्वाभाविक धर्म नहीं। एक अवस्था विशेष को लेकर के अहंकार इत्यादि को लेकर के आया और चला भी गया है ना। तो जिस समय क्रोधित आदि होता है तो उस समय तमोगुण और रजोगुण की मिश्रित अवस्था हो जाती, ये संकेत किए गए। तो इस प्रकार से, लेकिन जब सतोगुण की अवस्था होती है तो क्रोध नहीं होता है, तब क्षमा कर देता है। क्या करता है? उसको भी क्षमा कर दे। ये सब चर्चाएं की। तो इसलिए कहने लगे ये धर्म किसके हैं? ये हैं मन के हैं? और वैराग्य आदि ये सब धर्म जो है सात्विकता में लेकर के, ये परामता आदि भी कह दिए, क्रोध आदि भी कह दिए। तो ये अवस्था विशेष को गुण विशेषों को लेकर के ये जो धर्म हैं वो कहने लगे। मने अवस्था विशेष तो वगैरह काम आद्य अवस्थया भ्रांतो, इस वो भ्रांत होता है तो अपने को क्रोधी समझता है, है? और इसी प्रकार से अपने को है अमुक वर्ण वाला, अमुक शरीर वाला, अमुक गेह वाला, अमुक ये सारे के सारे आरोपण किसमें होते हैं? काम मन में, सब मन में होते हैं। अब ये जब सारे आरोपण मन में होते हैं तो ये बदलते रहते, इनका क्रम चलता है, क्योंकि एक काल में अंतःकरण में एक ही वृत्ति रहेगी, एक काल में एक ही वृत्ति रहेगी। तो जिस काल में हमारी क्रोधात्मक वृत्ति है तो अन्य वृत्तियों का बाद हो गया, लेकिन जब क्रोध की वृत्ति बाधित होगी तो कब होगी? तो शांतात्मिका वृत्ति होगी, है ना? तो अब जो है वृत्ति एक क्षण में एक ही, तो मने वृत्ति क्या है? तो वृत्तिर अपर वृत्तिर वादिका भवती, एक वृत्ति जो है दूसरी वृत्ति की वादक होती है, है? जिस समय आपको ज्ञान है कि ये माय कहे तो वृत्ति उसी काल में वही चली, लेकिन तुरंत आ गया कि ये टेबल है अमुक है तो अब ये इसका बाद हो गया, तब वो ज्ञान हुआ। तो इस प्रकार से ये जो है एक क्षणस्थायी मान लो और मैंने कुछ काल विशेष, तो उसी को अवस्था विशेष करके संकेत कर दिया। तो कामाद्य अवस्थया भ्रांतो, कामना आदि की अवस्था को लेकर के भ्रांत जो आत्मा है ना, न सौ आत्मा मनोमय, ये जो मनोमय कोश है आज इसको अंतःकरण करके और मन शब्द से ग्रहण किया, कहने लगे वो भी आत्मा नहीं, वो भी आत्मा नहीं। क्यों नहीं हो सकता है? तो इसमें हेतु देते हैं विकारी होने से, इसमें जो है सारे ये विकार होते हैं। तो ये जी विकारी का मतलब एक दूसरा ऐसा भी समझ लो, विशेष रूप से जो जो आकार ग्रहण करता है बदलता रहता, तो क्या हो गया? विकारी। कभी क्रोधात्मक आकार आ गया, कभी शांतात्मक आकार आ गया, तो वही क्या हो गया? विकारी। दूध से दही बन गया तो दूध का क्या हो गया? विकार। तो उसने दूध से भिन्न आकार को ग्रहण कर लिया तो उसे क्या कहोगे? तो ये जो परिवर्तन है इसे सब क्या है? विकार ही है, इसे क्या कहेंगे? विकार। तो इसी प्रकार से इन वृत्तियों विशेष को लेकर के यहां संकेत कर रहे, मने ये सारे इसके सारा जो मनोमय कोश है तो मन जो है क्या है? विकारी है। इसमें जो है वृत्तियां बदलती रहती हैं, ये गुण धर्म उसमें बदलते रहते हैं, इसलिए विकारी। और विकारी होने के कारण ये आत्मा नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा कैसा है? आत्मा है निर्विकार, आत्मा में कोई विकार नहीं। तो आत्मा निर्विकार होने के कारण मनो है विकार वाला, इसलिए मन भी आत्मा नहीं हो, ऐसा निषेध किया। उसी की टीका देख लो थोड़ा, देहांताम अहम भाव भावम ग्रहादौ ममताम मदीयत्व अभिमानम च यह करोति असौ मनोमयः। तो कहने लगे इस शरीर आदि में जो क्या करता है? मैं हूं। अब आत्मा में यदि करे कि मैं हूं तब नहीं, कहां करता है? शरीर को लेकर के ही करता है। शरीर में मैं हूं और कहने लगे जो शरीर से पृथक पदार्थ हैं उनमें क्या है, कहा ये मेरे हैं, मदीय मने मेरे हैं, ऐसा जो है मने असौ मनोमया, ऐसा जो व्यवहार करता है, ऐसा जिसके अंतर्गत वर्ताव हो रहा है, ऐसा रूप देखा जाता, वही क्या है मनोमय कोश है। ये संकेत इति स आत्मा न भवती, वो आत्मा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं मेरे को लेकर के ही और भी सारे विकार इसमें हो जाते, माने सारे आकारों को ये ग्रहण करता रहता, विशेष विशेष आकार, इसलिए कहने लगे विकारी होने के कारण ये मनोमय कोष है वो भी आत्मा नहीं है। उसी को आगे संग कुत, तो उसी को आगे हेतु करके बताया, वही टीकाकार कह रहे कुत इत्यत आह, कहां पर नहीं होता, कैसे नहीं होता, तो कहा कामादिति, उसी संकेत कर रहे हेतु गर्व विशेषणम, क्या संकेत किया हेतु गर्व विशेषणम, मने ये जो विशेषण दिया है काम आदि करके, तो कैसा है का हेतु गर्भ है, हेतु गर्भ अर्थात इसमें अन्य विकार भी मने जो है वो ग्रहण करने योग्य है, उनको भी जो है ग्रहण कर लेना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है काम क्रोध आदि उसी को संकेत करते वृत्तिमत्वेन है, क्या है इसमें कामना क्रोध आदि आदि जो वृत्तियां हैं लोभ आदि सब आ जाएंगे, और उसके विपरीत जो भी धर्म है शांति दया लज्जा ह्री भ्री इत्येत सर्वम मन एव विचिक्षा आदि है ना, काम संकल्प विचिक्षा ह्री भ्री इत्येत सर्वम मन, 16 पदार्थ वहां गिनाए गए हैं। तो कहने लगे जो है इस प्रकार से ये सारे विकार किसके हैं, तो कहने लगे इन विकारों वाला ये मन ही है, इन विकारों वाला मन है। तो वही संकेत करते हैं तो काम क्रोध आदि वृत्ति मत्वेन अनियत स्वभावात, अनियत स्वभाववत्वात, ऐसा माने अनियत माने जिसका निश्चित रूप नहीं है, जिसका स्वभाव निश्चित नहीं माने क्या है बदलता जो रहता है अनिश्चित है, ऐसे अनियत स्वभाव वाला होने से है वो क्या है, जब अनियत स्वभाव होगा तो वो कैसा होगा, अनित्य होगा, अनित्य होगा, आत्मा कैसा है नित्य है, इसलिए नित्य आत्मा ये मन हो सकता नहीं, ये संकेत किया। तो इसलिए कहने लगे असह मन हेतु गर्भ विशेषणम काम क्रोधादि वृत्ति मत्वेन अनियत स्वभावत्वात इत्यर्थ मनोमया आत्मा न भवति विकारित्वात देहवत इति। इसलिए हेतु अनुमान बनाते हुए कहा कि ये मनोमय जो कोष है वो भी आत्मा होने योग्य नहीं है, अर्थात उसमें भी आत्मत्व सिद्ध नहीं हो सकता। क्यों नहीं आत्मा होने योग्य है, कहा विकारित्वात, ये विकारी है, और जो विकारी होता है वो अनियत होता है, वो जो है आत्मा नहीं हो सकता। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।